אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סוטי? We'll be right back. קורס, ועוד קורס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Thank you. DJ גיא סלמה מארח את BLT לרגל צאת האוסף Set 4 Essential מבית איבוגה. We'll be right back. אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה אין את הנשתות, אין את המפתחות בשביל זה יש חברות we

אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? די-ג'יי גיא סלמה מארח את BLT לרגל צאת האוסף Set for Essential מבית איבוגה.